50 languages. 21. 21. Konverzace 2. Konverzace 2. Odkud jste? Odkud jste? Z Bazileje. Z Bazileje. Bazilej leží ve Švýcarsku. Bazilej leží ve Švýcarsku. Mohu vám představit pana Millera? Mohu vám představit pana Millera? Je to cizinec. Je to cizinec. Ovládá několik řečí. Mluví několika jazyky. Ovládá několik řečí. Mluví několika jazyky. Jste tady poprvé? Jste tady poprvé? Ne, byl jsem tady už minulý rok. Ne, byl jsem tady už minulý rok. Ale jen na týden. Ale jen na týden. Jak se vám u nás líbí? Jak se vám u nás líbí? Velmi se mi tady líbí. Lidé jsou milí. Velmi se mi tady líbí. Lidé jsou milí. A krajina se mi také líbí. A krajina se mi také líbí. Čím jste? Jaké je vaše povolání? Čím jste? Jaké je vaše povolání? Jsem překladatel. Jsem překladatel. Překládám knihy. Překládám knihy. Jste tady sám? Jste tady sama? Jste tady sám? Jste tady sama? Ne, moje žena je tady také. Ne, moje žena je tady také. A tam jsou mé dvě děti. A tam jsou mé dvě děti. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.